Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından İçtihat Risalesini 27. sözü okumaya devam ediyoruz. Bir zaman niçin Muhiddin-i Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar diye kalbime geldi. Derken namaz içinde bana Sübhane Rabbiyel Âlâ cümlesinin manası açıldı. Evet, Muhiddin-i Arabi'yi örnek vermesi onun harika bir insan oluşu. Fıtraten çok farklı, çok yüksek bir kabiliyete sahip oluşu. Bu kadar kabiliyetli, maneviyatta bu kadar farklı yeri olan bir insan bile sahabeye yetişemiyor. Bu sorunun sanki cevabı olarak üstadımıza Sübhane Rabbiyel Âlâ cümlesinin manası açılmış. Yüce Rabbimi, yüksek Rabbimi tesbih ederim. Yani o Sübhan'dır. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim, keşke bir tek namaz olsun bu mübarek cümle gibi muvaffak olsaydım. Bir sene ibadetten daha iyi olurdu. Namazdan sonra anladım ki, o hatıra ve o hal, sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Yani, ashab-ı kiram, böyle nadiren insanların ulaşabilecekleri yüksek anlayışlara, makamlara, her zaman muvaffak oluyorlardı demektir. Evet, Kur'an-ı Hakîm'in değerleriyle, nurlarıyla oluşan o büyük toplumsal değişimde, birbirine tamamen zıt olan değerler, duygular, zıt inançlar, zıt anlayışlar birbirinden çıkıp ayrılırken. Nedir bu zıt anlayışlar? Asr-ı Saadet'te malumunuz herkes tek tip yaşayıp gidiyordu Asr-ı Saadet öncesinde. O putperest dönemde, o karmaşa, o zulüm, o anarşi döneminde insanlar bir arada kimi fakir, kimi zengin, kimi şöyle yaşayıp gidiyor. Ama Peygamber Efendimizin Kur'an'ın nüzulüyle gelmesiyle tevhid inancı ile putperestlik, putta ısrar edenler, çeşitli putlara tapanlar ile tek Allah'a ibadet edenlerin yolları ayrıldı. Sadece bu alanda mı ayrıldılar? Hayır. Çok çeşitli, birbirinden çok uzak, farklı duygularla birbirlerinden ayrıldılar. İslamiyetle mücadele eden kafirler, Kur'an-ı Kerim'in zaman zaman anlattığı gibi, onlar pek zalimane duygulara sahiptiler, pek bencil duygulara sahiptiler. Çeşitli böyle arızalı halleri vardı. Ama Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in hastanesinde tedavi olmuş, Kur'an-ı Kerim'in eczanesinden istifade etmiş insanlar olarak, Kur'an'ın tedavisinden geçmiş insanlar olarak, fevkalade güzel duygulara, sağlam inançlara sahip oldular. İşte ayrılma, ayrışma bu idi. Bu ayrışmayı aslında bir kitap çapında hazırlamak lazım. Üstadımızın ifadesiyle, şerler bütün şerlerle, kötülükler bütün kötülükleriyle, karanlıklar bütün teferruatıyla ve buna karşılık da iyilikler, kemalat, bütün nurlarıyla ve neticeleriyle birbirlerinden ayrıldılar ve karşı karşıya dikildiler, karşı karşıya geldiler. Bu çalkantılı zamanda her zikir ve tesbihin manası bütün dereceleriyle turfanda ve taptaze şekilleriyle hissediliyordu, anlaşılıyordu. Yani o ortamda Allahu Ekber dedikleri zaman, bu Allahu Ekber zikrinin neden konulduğunu, neden söylendiğini onlar biliyorlardı. Neye karşı söylendiğini, yani küfürde ve şirkte bunun karşılığı nedir onu biliyorlardı. Sübhanallah dedikleri zaman, küfürde, şirkte bu zikrin karşılığı nedir? Yani onlar insan elinden çıkma, yerdeki taştan topraktan olan tanrılara tapıyorlardı. Halbuki Sübhan olan Allah, mahlukata, yaratılmışlara, taşa, toprağa, ağaca, hiçbir yönüyle benzemeyen bir Allah idi. Sübhan, böyle anlaşılıyordu, daha efendim güzel anlaşılıyordu, daha doğru anlaşılıyordu. O manalar Turfan'da taptaze, fevkalade güzel, heyecan verici şekilleriyle hissediliyordu, anlaşılıyordu. Ben uzatmadan kısaca zıt değerlere misal olarak bir iki şey söyleyeyim. O zamanlarda müşrikler, müşrik toplumda, kafir toplumda parası çok olan, erkek çocuğu çok olan, kölesi çok olan, bunun gibi adamlar üstün sayılıyorlar. Üstünlük sebebi bu görülüyordu. Mesela bir kız çocuğuna sahip olmak utanılacak bir şeydi. Ve daha birçok zalimane anlayışlar vardı. İslamiyet, üstünlüğün imanla, Allah'a itaatle, iyilik yapmakla, zekat vermekle, çok zekat vermekle, çok yaraya merhem olmakla, köle azat etmekle olacağını söyledi. Bakın, cahil dönemde, cahiliyede çok kölesi olan büyük adam sayıldığı halde, İslamiyet'te köle azat eden büyük adam, kıymetli adam, Allah katında değeri olan adam sayılıyor. Değerler böyle değişiyor. Kız çocuğuna sahip olanı, o cahiliye döneminde kötü karşılarlardı, kendileri kötü bir şey olmuş, başlarına bir kötü bir iş gelmiş gibi bakarlardı. Halbuki İslamiyet geldi, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kız çocuğu olan, o kız çocuğuna, üç kızı olursa, ona güzelce bakar, onları yetiştirir, evlendirirse cennete gider buyurdu. İki kızı olan nasıl dediler, iki kızı olan da cennete gider buyurdu. Bir kızı olsa dediler, Efendimiz buyurdu ki, bir kızı da olsa, ona güzelce baksa, gönlünü alarak, değer vererek baksa, büyütse, gelin etse, o da cennete gider dedi. Mesela yine o para alışverişlerinde faizli para vermek ve ne kadar çok para verebilirse şimdiki bankalar gibi, efendim o kadar da zenginleşiyor. Fakirleri eziyorlar. Bunlar gayet meşru, gayet normal görünüyor. Halbuki İslamiyet geldi, faiz borcu altında fakirleri ezmek yerine faizsiz borç para vermeyi o kadar teşvik etti, o kadar övdü ki insanlar ahiret kazancı hesabına o yolu tercih ettiler. İnanç alanında da çok batıl inançlar vardı. İslamiyet onların yerine hak, doğru, efendim güzel inançları koydu. Büyüklenme vardı. Duygular alanında, duygu alanında çok bozuk şeyler vardı. İnsanlar büyüklenirdi, övünürdü, gösteriş yapardı. Efendim çeşitli vesilelerle kendinden aşağı olanlara kızarlar, hakaret ederlerdi, döverlerdi. Bunun yerine İslamiyet gayet yüksek insani duygu ve tavırları kazandırdı. Onlara bu yanlış şeylerden onları kurtardı. Adeta bütün toplum, bir şehir, yıkılan köhne evler ve yeniden yapılan medeni bir şehri andırıyordu. Yani insanlar birer ev gibi eski anlayışlardan, köhne anlayışlardan kurtuluyorlar, yeni, daha güzel, tertemiz bir şekilde yapılıyorlar, yapılanıyorlardı. Daha çok şey anlatılabilir. O müthiş ve büyük değişimin gümbürtüsü, o insanların bütün duygularını ve manevi latifelerini uyarmıştı. Hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular bile uyanık ve tetikte olarak o zikir ve tesbihlerdeki çeşitli manaları kendi zevklerine göre alıyor ve emiyordu. Değerli kardeşlerim, durgun sular akan çağlayan suların yaşadıklarını bilmez. Durgun sular her gün biraz daha bozulan, ısındıkça işte bakteri üreten sular. Ama çağlayan sulara bakın. Nehirlerde, derelerde, şelalelerde akan sulara bakın. Bir de aynen böyle zamanın yavaş aktığı, adeta durduğu sur içinde, çınar altında, kahvelerde oturan, kendini geliştirmeyen, dışa açılmayan, yenilenmeyen toplumlar vardır, durgun sular gibi. Onlar da seyyah toplumları, yolcu toplumları, hareketli ve her gün değişimler yaşayan, kendini yenileyen toplumları anlayamazlar. Hele yenileyen vahiy olursa, Kur'an olursa, Peygamberler Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elinde, bereketli elinde, bir ustanın elindeki mücevher gibi işlenir, yeniden yapılırsa, işte bunu o durgun toplum anlayamaz. İşte bizim toplumumuz da, şimdi yaşayanlar da, efendim o uyanık insanları anlamaları zordur. Bunu üstadımız şunun için söylüyor: İçtihat yapmak, efendim, bir, kabiliyet meselesidir. İki, hazırlık, yetişme meselesidir. Üç, çok da önemli bir konu, ortam meselesidir. Asr-ı Saadet bunun için mükemmel bir ortam idi. Ama şimdi o ortam yok ve insanların da dikkatleri, duyguları başka yönlere çevrilmiş. Bunu anlatıyor. Değerli kardeşlerim, ben Hulusi abimizin bir mektubunu, kısa bir mektubunu okuyarak bu dersimizi bitireceğim. Mektubunda Hulusi abi şöyle diyor: Hali alem müsait olsa da, hazine-i hassayı Kur'an'dan çıkararak tabiri alinizce dellallığını yaptığınız elmasları çok gözler görse, görse de sarhoşlar ayılsa, mütehayyirler kurtulsa, müminler sevinse, mülhitler, kafirler, müşrikler imana, insafa, daire-i akla gelseler. Bu güzel cümlelerde çok hakikatler var. Bir kere hali alem müsait olsa diyor, keşke. Yani ne olur insanlar biraz söylenene değer verseler, anlasalar. O zamanlarda malumunuz söyletmeyin, vurun anlayışı hakimdi. Vurun, söyletmeyin. Evet, üstadımızı hapsedin, söyletmeyin, konuşturmayın, mahkemeye verin, yazdırmayın diye fikir hürriyetine, fikir özgürlüğüne katiyen müsaade etmediler. O özgürlüğü, o insani, beşeri hakları çiğnediler o zamanlarda. Hulusi abimiz onun için esef ediyor. Hali alem müsait olsa da, Kur'an-ı Kerim'in özel hazinesinden çıkararak, sizin tabirinizce dellallığını yaptığınız elmasları çok gözler görse. Kur'an'ın hakikatleri elmaslar, inciler, çeşitli mücevherler gibidir. Onu anlayanlar, sevenler, o konuda hüşyar olan, uyanık olan ruhlar için öyledir. Ve keşke herkes görse. Çünkü hakikaten Kur'an-ı Kerim, Kur'an hakikatleri, Risale-i Nurlar insanlara ulaştırılabilse ve insanlar onları okuyabilseler, bu konuda bir engel olmasa, çok insan ondan istifade eder. Elmasları, mücevherleri görünce, çok güzel meyveleri görünce bırakıp geçemeyen insanlar gibi olurlar. Görse de sarhoşlar ayılsa, mütehayyirler kurtulsa, sarhoşlar dediği gerçek alkol içenler anlamında değil. Bu çağın çeşitli fikirlerle, insanı sarhoş eden fikirleriyle, düşünceleriyle sarhoş olanlar, dünyanın çeşitli halleriyle manen sarhoş olanlar ayılsa, ortada gezenler kurtulsa, müminler sevinse, mülhitler, kafirler de imana, insafa gelseler, daire-i akla gelseler. Bakın, kafirler ve müşrikler ve mülhitler hakkında çok kötü ifadeler kullanmıyor Hulusi abimiz. Onlar için de dua edercesine diyor ki onlar da akıl dairesine girseler, imana, insafa girseler. Ve bu mes'ud ve ulvi neticeyi bizlere idrak ettirmesini Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından tazarru ve niyaz ediyorum. Amin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın buluşmak üzere.